ما تبين موقف عبد الرحمن شيخ عيسى عيسى ليس بشيخ ولا هيت عبد الرحمن أنا جيسى وكوني أبو عبد الرحمن عيسى بلا شك موقف ياك إمش بين كان جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان سهوقا قبل كلمة ياك يليتوا ambao mimi nimesikia moja na ya pili nimeruhusiwa kisijasikiliza sijapata wasaa kusikiliza na majibu yetu inshallah taala yatakuja mbeleni sasa hivi tumeshughulishwa na nadwa tusitoke katika lengo la kubainisha juu ya upotevu wa mashia na nini sasa tuko na mashia kwanza alafu tutawarejea hao inshallah taala tuko na mashia kwanza alafu hao tutakuja kuwarejea kabla kutoa kalima yake hiyo wenzake wale hajawira walikuwa wanamuita al-khuntha al-mushkil khuntha anayetatiza ajulikani mke mume kwa sahihi kwao wameshabainikiwa hakuwa hawamjui ni mke mume haya maneno wamesema kamisi ame na akayarudia yule mwanajuma wa boma akayarudia mwana juma kwa maana mtoto wa juma akarudi kwa al-khuntha al-mushki ni khuntha huu mwenye tupu mbili hajulikani anayofanya kazi ni ya kiume au ni ya kike wao wenyewe wasiwashamjua sasa kwa hiyo ni siri yao kwamba wamemkuta ana tupu ipi inafanya kazi Allahu a'lam subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.